to suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskiego Radia, czwartek 22 sierpnia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. List gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 10 ofiar wywrócenia się łódki z migrantami na granicy Bośni i Hercegowiny z Serbią. Lato jeszcze się nie kończy, według synoptyków do Polski wracają upały. Prokuratura wyda list gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem K. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu. O szczegółach Aneta Pawłowska-Krać. Do sprawy odniósł się na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu wskazał, że podejrzany to prawa ręka byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Napisał, że gdziekolwiek się ukrywa, sprawiedliwość go dopadnie. Michała K. broni poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Polityk twierdzi, że były prezes rządowej agencji w swoich działaniach zawsze kierował się sprawą dobra naszego kraju. Był zawsze na pierwszej linii. Podejmował też bardzo trudne decyzje. Michał K. jest jedną z dwóch kolejnych osób, którym prokurator postanowił postawić zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji. Drugą osobą jest Paweł Esz. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W lipcu pierwsze zarzuty w tej sprawie usłyszały osoby pełniące funkcje kierownicze w biurze zakupów agencji. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych powstała na przełomie 2020 i 2021 roku. Zastąpiła Agencję Rezerw Materiałowych. Obie kupowały m.in. sprzęt medyczny w czasie epidemii COVID-19 w Polsce. Wieczorne rozmowy w willi przyparkowej w Warszawie. Przywódcy koalicji rządowej biorą udział w spotkaniu z udziałem premiera Donalda Tuska. Przed 6 dniami premier zapowiedział, że koalicja musi przeprowadzić wewnętrzną dyskusję przed pierwszą rocznicą wygranych wyborów. Podkreślił, że jest potrzeba drugiego otwarcia. Dlatego przed 15 października koalicja ma przedstawić, jak to określił, wspólną agendę na przyszłość. Do 10 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku, do jakiego doszło na rzece Drina na pograniczu Bośni i Hercegowiny oraz Serbii. Poszukiwania wciąż trwają. O szczegółach Piotr Piętka. W ciągu ostatnich godzin ratownicy odnaleźli ciała dwóch osób. Najpierw wyłowiono z rzeki ciało kobiety, potem w bliskiej odległości także jej 9-miesięczne dziecko. Tym samym liczba ofiar wypadku, do jakiego doszło nad ranem, wzrosła do 10. Poszukiwania są kontynuowane zarówno przez ratowników z Serbii, jak i po drugiej stronie z Bośni i Hercegowiny. Według wstępnych ustaleń na łodzi płynęło około 15 osób. Do tej pory po stronie serbskiej odnaleziono ciała 6 mężczyzn, kobiety i dziecka. Po stronie bośniackiej znaleziono ciała kolejnych 2 mężczyzn. Dziś nad ranem w czasie przemytu nielegalnych migrantów wywróciła się jedna z łodzi na górskiej, granicznej rzece Drina. Grupa, która się na niej znajdowała, prawdopodobnie pochodziła z Maroka. Przemytnicy płynęli z nimi z miejscowości Ljubovija po serbskiej stronie, w okolice Bratunaca po stronie bośniackiej. Ostatnio to jedna z najczęściej uczęszczanych dróg przemytu migrantów na tzw. szlaku bałkańskim. Piotr Piętka, Polskie Radio. Portrety rosyjskich więźniów politycznych zawisły przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Wystawę stworzyli Rosjanie, którzy uciekli przed represjami za protesty wobec inwazji na Ukrainę. O idei, którą chcą przekazać, mówi Polskiemu Radiu Anna Gawina z organizacji Memoriał. Że są jednak Rosjanie, którzy są przeciwko wojnie, którzy się wypowiadają i cierpią za wyrażenie własnego zdania, żeby po prostu się przeciwstawić takiemu mainstreamowi, że wszyscy Rosjanie się godzą po prostu z polityką prowadzoną przez Putina. Wśród kilkunastu osób na portretach są opozycjoniści, którzy wyszli na wolność dzięki sierpniowej wymianie więźniów z Zachodem, ale też zmarły w kolonii karnej Aleksiej Nawalny. Wystawę Twarze rosyjskiego oporu można oglądać do 10 września. Jutro do Polski powróci upał. Najpierw obejmie regiony zachodnie, a w kolejnych dniach pozostałe regiony kraju. Temperatura może wzrosnąć do 34 stopni. Szczegóły Marta Szulborska. Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk i Opolszczyzna. Tam już jutro około południa temperatura maksymalna może przekroczyć 30 stopni. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska, fala upałów najbardziej da się we znaki w sobotę. Tego dnia prawie w całym kraju będzie bardzo ciepło. Największą wartość wynoszącą 34 stopnie Celsjusza prognozujemy na sobotę na południowym zachodzie. Dotyczy to Śląska Dolnego i Śląska Opolskiego. W nocy z soboty na niedzielę na południu i zachodzie Polski temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 stopni. W niedzielę w ciągu dnia od zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Na wschodzie wciąż będzie upalnie. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa pokonała Dritę w pierwszym z meczów czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Drużyna gości od 31 minuty grała w dziesiątkę, a wojskowi bramki zdołali zdobyć dopiero w drugiej części spotkania. Na liście strzelców Blaż Kramer i Mark Gual. W tych samych rozgrywkach na tym samym etapie gra Wisła Kraków Circle Bridge, ale już od 11 minuty było 0-2. Szybka akcja również w Białymstoku, no ale tam jest 1-1, a Jagiellonia Białystok gra w prestiżowym spotkaniu z Ajaxem Amsterdam w ostatnim etapie kwalifikacji Ligi Europy. Kwalifikacje trwają też w Nowym Jorku. To oczywiście chodzi o tenisowego wielkiego szlema US Open. I tu świetna informacja, bo Max Kaśnikowski przeszedł trzecią rundę, pokonawszy Francuza Antoine'a Escoffier w dwóch setach do 3-6. Wkrótce na kort powinien wyjść Kamil Majszak, by w trzeciej rundzie zagrać z Mattią Belluccim z Włoch. Zbieżność nazwisk przypadkowa. Dziś rozlosowano drabinki turnieju głównego US Open. Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozpoczną od pojedynków z kwalifikantami. Magdalena zmierzy się z 16-letnią Amerykanką Iwą Jowicz, natomiast Magda Fręch zagra z Belgijką Grit Minen. A propos Hurkacza, Polski Związek Tenisowy ogłosił, że nasz najlepszy tenisista nie wspomoże drużyny Davis Cupowej w meczu z Koreą Południową. W połowie września w Zielonej Górze zagrają Majszak, Kaśnikowski, Jan Zieliński oraz Martin Pawelski. Po wielokilometrowej ucieczce, najpierw w grupce, a potem solo, Australijczyk Ben O'Connor z grupy Decathlon AG2R La Mondial wygrał szósty etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Odcinek prowadził z Jerez de la Frontera do Junquery. Tym samym O'Connor został liderem klasyfikacji generalnej z blisko 5-minutową przewagą nad drugim Primożem Rogliczem ze Słowenii. I jeszcze jedna informacja kolarska. Norbert Banaszek z grupy Mazowsze Serce Polski pozostaje liderem trwającego w okolicach Warszawy wyścigu Bitwa Warszawska. Mistrz Polski w rywalizacji ze startu wspólnego zajął trzecie miejsce na trzecim etapie. Start i meta w Płońsku. Zwyciężył Holender Lars Ruffer z grupy Diftar Continental Cycling Team. Drugi był Bartłomiej Proć, Santik Vibatech. Pierwotnie miały dziś odbyć się dwa etapy, ale odwołano drużynową jazdę na czas. Jutro kolejny odcinek, a między Prociem a Banaszkiem różnice sekundowe. Dzieje się. Noc przed nami raczej bez deszczu, więcej chmur tylko na północy. Minimalnie na termometrach od 11 do 16 stopni. Od jutra coraz cieplej. W większości regionów będzie jutro od 24 do 27 stopni, a na południowym zachodzie nawet do 34. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać? Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Witamy po raz 447. You take a sound, any sound,

do ostatniej części trylogii Halloween Ends. Oczywiście Jay i Augustus propozycję przyjęli, spakowali walizki i następnego dnia polecieli do Nowego Jorku. Omówili tam wszystkie szczegóły dotyczące współpracy. No i myślę, że to jest taka niezwykła historia, no bo Halloween Ends nakręcono w Savannah, czyli w miejscu, w którym Jay Matthews i Augustus Miller z Boy Harsher się poznali. Tym samym filmowy kącik off-owy mamy za sobą, a dla tych, którzy zapomnieli, przypominam, że nasza tradycyjna lista obecności już jest otwarta. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, na Instagramie też jesteśmy, trójka, dolna kreska, Polskie Radio. A pan Krzysztof napisał, że melduje z Wodzisława Śląskiego, no i informuje pan Krzysztof, że jedynie światło to światło z lodówki. Panie Krzysztofie, proszę o tej porze nie podjadać. Thank you. Souls. Dźwiękowa opowieść o samotnych duszach In Mitra Medusa Inri, którzy na scenie co prawda działają od dobrych 32 lat, chociaż mam wrażenie, że cały czas pozostają w cieniu. Jak na razie z tego cienia starają się nie wychodzić. Kto miałby ochotę posłuchać, jak Lonely Souls sprawdzają się w wersji live, to warto zaznaczyć sobie w kalendarzu 30 dzień sierpnia. To jest za tydzień i jeden dzień. O, w piątek panowie zagrają w czeskiej Pradze. Tydzień temu w Off Control słuchaliśmy wspólnie sesji nagranych na potrzeby radia BBC, no i pomyślałem sobie, że zrobimy sobie dzisiaj takie małe postscriptum. Tym razem Twin Tribes w wersji part-time punk session. Klubu muzycznego Los Angeles, ale też lokalnego radia XXLU. Twin Tribes w wersji part-time punk Session. No tak, gramy Twin Tribes, niektórzy nie dowierzają, ale w programie trzecim Wow Control wszystko jest możliwe. Dla tych wszystkich, którzy czekają na tajemniczą IZM, to uprzejmie donoszę, że od września tajemnicza IZM powróci, także myślę i mam nadzieję, że liczne typy zostały zebrane i będą zaprezentowane od jesieni. A tak brzmiała Dolores O'Riordan w bardzo unikatowej i radiowej wersji sprzed 31 lat. Fanning Session, sesja z roku 93, która została zarejestrowana w irlandzkiej rozgłośni RTE 2FM. Zapis tego nagrania The Cranberries została ponownie wyemitowana po 7 latach. To było 7 grudnia 2011 roku w audycji Alternative to Sleep Dana Hegertego. Proszę oczywiście nie zasypiać, bo za chwilę sprawdzimy naszą tradycyjną listę obecności. Thank you. sobie myślę, że wszystkie albumy Double Echo powinny zawierać bardzo ważną adnotację, no i też ostrzeżenie. To muzyka do słuchania tylko przy zgaszonym świetle. Połączenie sennego, bardzo nocnego Liverpoolu, ale i tajemniczych ulic Nowego Jorku. Są też głosy z oddali, głosy, które odbijają się od niezamieszkanych przestrzeni. Niebieski album Burning in Blue i tytułowe odgłosy echa. Obiecałbym listę obecności. No właśnie, nasza tradycyjna lista obecności się zapełnia. Pan Jarek wita serdecznie z Łodzi. Najmilsze 2 godziny jazdy w pracy przede mną. Jest kilkinięcie, są światła, jest samochód, jest droga. No właśnie, szerokości życzymy wszystkim, którzy przemieszczają z punktu A do punktu B. Pan Stefan z kolei pływa w basenie w Grecji. Niektórzy zachwycają się zdjęciami, a tak właściwie czarno-niebieskimi gradientami. No właśnie, z Karkonoszy. Pan Marcin pozdrawia bardzo serdecznie. Prawdziwy zachwyt. Jest z nami pani Maria, która zachwyca się właśnie Twin Tribes w programie trzecim. Jest z nami pan Rafał, który oczywiście pozdrawia bardzo serdecznie. Jest z nami pan Jacek z Zillertal. Pan Sebastian donosi, że dzisiaj zrobił 30 kilometrów górską trasą. No właśnie, potrzeba czegoś dla ducha i zapas endorfin, czyli off control. Pozdrawia pani Lucyna. Jest z nami pan Paweł, który chciałby mieć też koszulkę z Twin Peaks. Jest z nami pan Andrzej, pan Sławomir ze Szczecina, pan Jacek, który wysłał zdjęcie słońca nad Krzeszowicami. To chyba czas na off. No to teraz to chyba tylko księżyc nad nami. Pan Marcin się melduje, czyli administrator grupy Off Control w Trójce. Jest z nami pan Rafał z Łodzi, jest z nami pan Andrzej z Kwidzyna, lodówka już była, czyli pan Krzysztof. Jest z nami pani Elżbieta, jest z nami pan Krzysztof, jest z nami, no właśnie, kto jest z nami? Jest pani Maja, która wyłączyła serial, by zanurzyć się w Off Control i zgasiła światło, by zanurzyć się w te dźwięki. No to teraz wydaje mi się, że ten kącik długasów, czyli prawie 13-minutowy Alex Henry Foster, o tej porze sprawdzi się idealnie. I set stones on your sanctum shrine, wrote down a few words I could remember. I had to say. Remember. jeśli nasz lot jest opóźniony o kilka godzin. No właśnie, Summertime Departures. Jeden z długasów, który pojawił się na koncertowym albumie Standing Under Bright Lights. To jest album zarejestrowany na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym w Montrealu i jako ten trzeci od końca na tej płycie widnieje właśnie Summertime Departures. Tak sobie myślę, że za dobrych kilka miesięcy chyba nie będziemy mogli sobie odmówić odsłuchu fragmentu trzeciego. Tutaj mam na myśli Winter is coming in. Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Cichy Cisiel napisał. Kumpel Przemek z Torunia polecił mi Off Control. I tydzień temu słuchałem jej pierwszy raz. Byłem pod wielkim wrażeniem, dlatego będę już co tydzień cichy. Pozdrawia z Jorku. No to cała Myśliwiecka 357 pozdrawia pana Cichego. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tam nasza tradycyjna lista obecności. ICA z albumu Inflicker, z albumu przepełnionego przeszywającym chłodem. Jeżeli chodzi o zespołową matematykę, 11 pełnych albumów studyjnych, jeden album koncertowy, dwa albumy kompilacyjne, 4 epki, 2 siedmiosalowe single, 2 cyfrowe single. Tak wygląda portfolio projektu Lycia. A tych głosów chyba Państwu przedstawiać nie trzeba. My wrócimy po 22. Zapraszamy do reklamy.